Radio 1. 5 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. 11 leden van een Mexicaans drugskartel moeten 50 jaar de cel in. Ze zijn veroordeeld voor de moord op 122 mensen. Bijna alle slachtoffers waren migranten die onderweg waren naar de Verenigde Staten. Ze werden 13 jaar geleden door leden van het kartel uit bussen gehaald, waarmee ze onderweg waren naar de grens. Hun lichamen werden gevonden in massagraven. Slachtoffers die de aanval overleefden zeggen dat de migranten werden gedood omdat ze weigerden voor het drugskartel te werken. Taylor Swift noemt het cancelen van 3 shows vanwege een terreurdreiging een ramp. Het is voor het eerst dat ze reageert op de gebeurtenis. Ze zegt dat ze naast angst ook met een schuldgevoel zat omdat zoveel mensen naar haar concerten zouden komen. Op het podium waar Swift had moeten staan stond Coldplay gisteravond. Het concert was het eerste optreden in het stadion sinds de afgelaste concertreeks. De Britse band speelde een liedje van Taylor Swift. In Engeland is een man doodgebeten door zijn eigen hond. Het gebeurde in zijn huis. Volgens de BBC gaat het om een Amerikaanse bulldog. Een ras dat sinds begin dit jaar verboden is in Engeland. Wie al zo'n hond had, mag hem wel houden. Maar de hond moet wel gecastreerd worden en buitenshuis een muilkorf dragen. Het verbod volgde op een reeks aanvallen op mensen. In Haren, vlak onder Groningen, heeft gisteravond brand gewoed in een school voor speciaal onderwijs. De brand brak uit op het schoolplein, weet RTV Noord. Vanwege de brand is een deel van het pand gesloopt. Het is onduidelijk of er na de zomervakantie weer kinderen terecht kunnen. Bij de brand in Haren raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Het weer, de dag begint droog, met eerst nog wat ruimte voor de zon. In de middag komt meer bewolking voor en neemt de kans op een bui toe. Het wordt bij een stevige zuidwestenwind 20 tot maximaal 24 graden in de middag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week gaan we in gesprek met een aantal van de, wat ons betreft, invloedrijkste opiniemakers van de afgelopen tijd. In de Vroege Opinieclub reflecteren we met hen op hun verschillende rollen in het publieke debat. Zo blij opeens. Dat zijn mensen die haalden het publiek. Vroeg. Opinieclub. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 22 augustus. En zoals gezegd spreken we deze week met een aantal van de mensen die wij de belangrijkste opiniemakers van het afgelopen jaar vinden. Gaira Koops en Gijs Sanders maken nieuwsvideo's bij The Marker, een online platform van BNNVARA, toch een beetje wc-eend, beoordeeld wc-eend, maar het is niet anders. En die worden ontzettend veel bekeken, vooral door een jong publiek. Daarnaast zijn ze recent de petitie gestart, De Groeten met je boete, die al meer dan 35.000 keer is ondertekend. Hoe zien zij hun eigen rol in dit publieke debat en hoe gaan ze daarmee om? Onder andere dat bespreek ik het aankomende uur met mijn gasten, dus Gaira Koops en Gijs Sanders van The Marker. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedenacht. Ik noem het altijd al ochtend. Ja, ja, al is het fijner, om mezelf hè? Gewoon whatever floats your boat. Een beetje moed in te praten. Gaira, laat ik bij jou beginnen, want we stellen deze hele week dezelfde vragen aan onze gasten. Okay. En dat is de vraag, waar lig jij 's nachts wakker van? Oeh, ik moet zeggen, ik ben een hele goede slaper. Je bent altijd tweede deze week. Is dat zo? Ja, als ik moe ben, dan maakt het niet uit waar ik sta of lig. Dan val ik meestal wel in slaap. Maar de laatste keer dat ik echt wakker heb gelegen van iets, was toch wel dat weekend van 7 oktober. Ik denk dat iedereen wel weet waar ik het dan over heb. Ja. Ja, zeker. En dat was dan omdat je dacht, vanaf nu gaat alles gekanteld worden. Ja, inderdaad. Ik dacht, nu breekt het allemaal los. Ik was natuurlijk bezig met het bekijken van mijn social media en ik zag direct al twee kampen ontstaan toen. En ik raakte zo erg in paniek en ik was zo erg aan het malen in bed. En ik dacht van ja, de volgende dag moest ik dan naar werk. En ik dacht, hoe ga ik dit uitleggen? Wat vinden mijn collega's van deze hele situatie? Ja. Hoe kunnen we hier video's over maken? Ja, er gingen zoveel dingen door mijn hoofd. En ik dacht, ja, vanaf nu wordt de wereld anders. Dat is natuurlijk zo. De Marker bestond al. De Marker bestond al, ja. Ja, dus dan lig je echt daadwerkelijk ook te woelen in je bed met, hier moeten we morgen wat mee. Of ik wil hier morgen wat mee. Gijs, is het voor jou een beetje in dezelfde richting? Of lig jij weer wakker van hele andere dingen? Nou, van de situatie in Palestina lig ik sowieso wel wakker, ja. Ja, je ziet natuurlijk nu gewoon al die beelden op social media voorbij komen. Daar zullen we het straks vast nog langer over hebben, denk ik. Maar ja, die beelden zijn zo schrijnend. Ik denk dat ieder gezond denkend mens daar wel van wakker kan liggen. Mm-hmm. Ja. Maar ik kan ook wakker liggen in, als ik kijk naar Nederland nu, van hoe hoe migranten de zondebok zijn geworden. Mm. En als ik me dan inleef in een situatie van dat ze gevlucht zijn uit het Midden-Oosten, waarschijnlijk uit een land waar ze het heel slecht hebben, een verschrikkelijke tocht afgelegd, levensgevaarlijk. Kom je hier aan en dan word je op deze manier verwelkomd. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dus dat zijn twee dingen waar ook de marker zich regelmatig over uit. Hè, waar jullie regelmatig journalistieke content over maken. Daar gaan we het natuurlijk ook nog uitgebreid over hebben. Wat we ook altijd doen, is dat we mensen vragen om een plaat mee te nemen. Jullie zijn met z'n tweeën. Ik heb begrepen dat het een beetje ruzie oplevert. Ruzie. We hadden wel een discussie inderdaad over welk... Ja, het zijn allebei goede nummers. We hebben dus twee nummers meegenomen. We kwamen er alleen niet uit welke we dan zouden kiezen. Maar gelukkig mochten we ze allebei meenemen. Ja, zo is het. En daarom beginnen we bij die van jou eigenlijk vandaag, Gaira. Leuk. Want welke plaat heb je uitgekozen en met welke reden? Ik heb een plaat meegenomen van Fresco en Asaya. En die heet DWDD, oftewel De Wereld Draait Door. Dit nummer is uitgebracht in 2020 uit mijn hoofd. En eigenlijk heeft hij het over alle crisis wereldwijd. De ellende in Jemen, in China, in Syrië. Noem maar op. En ik vond het gewoon heel erg... Ja, misschien niet toevallig, maar we hebben onlangs een serie gemaakt genaamd All Eyes On, waarin we ons dus focussen op de crisis wereldwijd. Hij beschrijft gewoon heel goed hoe de wereld hiernaar kijkt. Dus dat de wereld inderdaad wel gewoon doordraait, tuurlijk. Maar dat we af en toe wel stil mogen staan bij de ellende die zich afspeelt op de wereld. Ja. Ja. We gaan hem draaien, goed om te zeggen. All Eyes On, dat is eigenlijk een soort serie binnen jullie serie... waarin je, hoe zeg je dat, eigenlijk het vergrootglas legt... op de dingen waarvan wij zouden zeggen een beetje de vergeten crisissen. Ja. Terwijl ze heel groot zijn. Precies. Ja. Ja. Laten we luisteren naar Fresco. De wereld draait ongestoord verder. Het is zorgwekkend, door rampen amper je zorg wekken. De mensen slapen, ik praat zo wakker als zorgwekker. Dus word wakker, de wereld die wordt wekker. Ik zie artiesten met een stem alleen hun eigen ego dienen. Terwijl de Rohingya zich bevinden in een genocide. Velen zien het, maar zien het nut niet om echt ermee te dealen. Ze bespreken liever de roddelbladen en lege zielen. Hoe we door het leven vliegen. Voelt alsof we ons verstoppen voor ellende, maar ondertussen niet eens genieten. Focus op money maken en verdruk het negatieve. Neem het ietsjes minder serieus, bekijk het relatiever. Ik zou niet weten hoe ik mijn gevoelens kan verstoppen. Terwijl Chinezen 3 miljoen mensen in kampen stoppen. Die gemarteld worden tot ze Allah hebben afgezworen. En de wereld draait door, niemand kan het stoppen. De wereld draait door, zonder om te kijken. Waar staan wij nou voor? Volgen zonder leiders. De wereld die draait door, een cirkel zonder einde. Hetzelfde rondje draaien om iets anders te bereiken. Kinderen dood door de honger in Jemen, niemand bekommert ze geven, niemand heeft voor ze gestreden. Syrische kinderen die 9 jaar oorlog beleven, volwassen worden zonder orde, verhoren gebeden. Verloren, vergeten en getekend, ze horen geen vrede, het wordt ook niet beter voor ze en we gaan door met ons leven. We spelen happy in de Mackie met zooi die we eten, onschuldige mensen, onze drones vermoorden de 70. Als wij het geld van vuurwerk en oorlog besteden aan hulp en zorg verlenen, dan is honger verdwenen. Ik raak gedesillusioneerd, ik denk aan wat de mens nu consumeert en ik trek het echt niet meer. Maar je legt je erbij neer, want je focust zelf op de maan doorkomen, daarom vecht je ook niet meer. Dat is hoe geld indoctrineert. Want als alles in je leven geld kost, raken we door geld geobsedeerd, gedomineerd. Ziet er de bomen het bos niet meer. Dadelijk zie je gewoon het bos niet meer en we draaien door. De wereld draait door, zonder om te kijken. Waar staan wij nou voor? Volgen zonder leiders. De wereld die draait door, een cirkel zonder einde. Hetzelfde rondje draaien om iets anders te bereiken. sta stil en stop met rennen. En kijk eens om je heen. De mens is overwint. De wereld geeft ons alles. Het blijft echt ongekend. Misschien is het einde al in zicht. Droom ik of zijn wij een zinkend schip? Want ik hoop dat we blijven drijven. Je luistert naar Vroeg van donderdag 22 augustus. En deze hele week hebben wij een opinieclub het leven in geroepen. En we zitten nu dus al op de donderdag. We hebben vandaag twee gasten. Namelijk Geira Koops en Gijs Sanders van de Marker. Een online platform wat het heel goed doet op TikTok. En ook op Instagram en misschien op nog veel meer plekken. En wie weet wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Het is een beetje wij van WC Eend keuren WC Eend, zei ik al eerder. Want het is een platform van BNNVARA. Maar we zijn er hartstikke trots op. Heb je een vraag voor hen allebei of voor één van deze twee makers, markers, journalisten? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, ik noemde jullie markers alsof het een soort, fannaam is. Nou, het komt van Markeerstift, omdat we het nieuws highlighten. Voor de jongeren. Voor de jongeren, inderdaad. Dus ja, we worden wel vaak al markers genoemd, of andersmakers. Ook oh ja. Ja. Nou ja, er zit dus wel een gedachte anders. Zeker, achter. Ja. Absoluut. Wij hebben jullie dus uitgenodigd in het kader van de Opinieclub. Daarmee zeggen we eigenlijk, we vinden jullie opiniemakers. Gijs, laat ik bij jou beginnen. Vind jij jezelf eigenlijk een opiniemaker? Of, ik zei het net al aan het begin een beetje, je bent natuurlijk ook gewoon onderdeel van een journalistiek platform. Ja, zeker. Nou, ik vind mezelf in de eerste plaats een journalist. En ik denk ook dat wij journalistieke producties maken. Wij schrijven ook columns. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat we ook opiniemakers zijn. Maar ik denk sowieso dat je als journalist, op het moment dat je content maakt waarin je mensen informatie biedt, dat je al heel snel een opiniemaker genoemd kan worden. Nou hebben wij ervoor gekozen, ook omdat we BNNVARA zijn, om ook niet objectief te zijn. Dus in die zin, ja, je kan het allebei zeggen. Maar ik zou, als je me geen journalist zou noemen, ze zou tegen me zeggen dat ik geen journalist ben, dan vind ik dat niet kloppend. Nee. Maar ja, wat is tegenwoordig objectief ook? Hè? Ik denk dat je bijna niet meer objectief kan zijn, ook al werk je voor een neutraal platform, tussen aanhalingstekens. Volgens mij is het een discussie die recentelijk weer flink gevoerd wordt door mensen binnen de journalistiek en mensen die van alles vinden van de journalistiek. Mm-hmm. Maar jullie zeggen eigenlijk allebei, je doet het altijd vanuit je visie. Dus je hebt altijd een bepaalde kleur. Nee, ja, we mogen kleur bekennen. Ja, maar objectiviteit bestaat dus inderdaad, zoals je nu beschrijft, bestaat niet, omdat je vanuit de voorkant, je maakt al een keuze. Zeg maar, waar ga je over berichten? Over er het wordt ene, wel geframed. Ja, of over het andere. Ja. En die keuze, daar zit al iets van een mening in. Dus je vindt iets belangrijks, of je vindt ergens iets van. Alleen al door het te maken geef je het ook waarde. Precies. Natuurlijk. En dan kan je heel erg je best doen om zo neutraal mogelijk over te komen en heel erg op je tenen te lopen en ervoor te zorgen dat dan nergens een mening doorschemert. Maar meestal lees je er toch wel iets in terug, mm-hmm, waaruit blijkt dat er een bepaalde subjectiviteit in zit. Mm. Kijk, de feiten moeten kloppen, maar ik vind het voor mezelf juist een stuk eerlijker voelen als ik dan ook een beetje mag laten merken wat ik ervan vind. En dan mag iemand het mee oneens zijn en iemand mag dat ter discussie stellen. Maar die feiten, die kloppen. Ja, maar dat is een beetje hoe jullie een filmpje ook opbouwen. Hè? Misschien kan jij dat toelichten, Geira. Want wat moet de luisteraar zich voorstellen bij hoe een gemiddeld filmpje van de Marker eruit ziet? Wat komt er sowieso in voor? Welke ingrediënten zitten erin? Nou, wij maken dus dagelijks video's, in ieder geval door de week. En in de ochtend komen we dan samen om het nieuws van die dag te bespreken. En daaruit kiezen we dan ook gezamenlijk een onderwerp dat we willen belichten. En dan gaan we daarmee aan de slag. Dus dan gaan we heel veel onderzoek doen. Meestal bellen we ook bronnen. Hmm. Zodat er echt een expert wat over kan zeggen. Dan gaan we het eigenlijk een beetje samenvatten. En een beetje kneden, zodat het ook goed behapbaar is voor onze doelgroep. Want onze doelgroep is best wel jong. Onze doelgroep is eigenlijk jongeren van 17 tot en met ongeveer 23 jaar. Dus het zijn korte video's van meestal maximaal 2,5 minuut. Dus dat kan soms best wel lastig zijn, moet ik zeggen, om soms een heel groot verhaal in 2,5 minuut uit te leggen met alle context en nuance van dien. Ja, dat is soms wel pittig, maar dat is wat we doen bij de marker. Ja, en soms kan je dat ook gelukkig, omdat jullie het natuurlijk ook via beeld doen, door teksten toe te voegen terwijl je het een zegt. Dus de bronnen bijvoorbeeld onder in beeld zetten. Ja. Dat is een beetje de manier. Ja, dat doen we altijd. Ja, ja. Zeker. Ja. Bronnen toevoegen. Ja, en we hadden het vlak voordat we Fresco gingen draaien over All Eyes On. Nou, ja, lijken dat mij dus precies de onderwerpen waarvan jij net zei. Ja, prop dat maar eens in 2 minuten. Als je, ja, als je een situatie in Jemen wil uitleggen bijvoorbeeld. Klopt. Hoe doen jullie dat dan, Gijs? Hoe zorg je ervoor dat je toch voldoende, zeg maar, tevreden bent met het eindproduct? Nou, volgens mij hebben we sowieso allemaal een beetje een eigen werkwijze. Maar ik zal voor mezelf spreken. Ik ga dan in eerste instantie dus zo breed mogelijk oriënteren op een onderwerp. Ik bel een aantal bronnen. Het liefst ook in de serie All Eyes On. Iemand die zelf te maken heeft met, ja, met het conflict daar. Dus bijvoorbeeld, ik heb een All Eyes On gemaakt over de situatie in Congo. Daar, nou goed, heel kort samengevat, daar zijn heel veel grondstoffen in de grond en er zorgt er al jaren voor dat er heel veel oorlog is daar en de burgers zijn daar slachtoffer van. Dus toen heb ik iemand gebeld die zelf uit Congo komt, daar op dat moment ook was. Dan schrijf ik een tekst die veel te lang is. Ja. waarin ik de situatie zo compleet mogelijk probeer uit te leggen in algemene zinnen. En dan is het eigenlijk urenlang schrappen. Schrappen, dat kill is, your darlings noemen we dan. Ja, ja, dat is echt op dat moment het grootste onderwerp, of het grootste onderdeel van het maken van zo'n video is het proppen in 2,5 minuut. Want kijk, als wij die video 4 minuten maken, dan gaan mensen daar gewoon niet naar kijken. Ja, ja. Gaira, dit is de marker is natuurlijk iets waarvan we van tevoren allemaal dachten, wat gaat het eigenlijk worden? En ook, dat dachten wij ook, ja, aan het begin. En ook, het lijkt misschien, als je het uitlegt, een beetje op wat ze bijvoorbeeld bij een NOS Stories ook doen, of andere jongere platforms die zich op TikTok bewegen of op Instagram. Waarin dachten jullie van, nee, er is echt wel een gat nog te vullen? Nou, ik denk dat er sowieso bij BNN Vara zelf al een gat was als het gaat om een nieuwsplatform voor jongeren. Dus dat wilden we sowieso al gaan ontwikkelen. En misschien is het verschil tussen ons en NOS Stories is dat, ja, wij mogen sowieso wel wat meer kleur bekennen. Ja, door de dus columns ook. Ja, inderdaad. We maken niet alleen verdiepingen, maar we maken inderdaad ook opiniestukken, dus columns. En ik denk dat wij ook heel goed zijn in het aanspreken van een bepaalde doelgroep. Ja. Dat kan je wel aan onze cijfers zien, denk ik. Ja, want even over die cijfers. Hoe goed gaat het? Kunnen we een paar dingen gewoon noemen? Ja, Gijs? Ja, op TikTok zijn we het grootst nu. Volgens mij zitten we nu tegen de 47.000 volgers aan. Het heeft echt wel heel lang geduurd voordat we opgepikt werden. Ook omdat we zijn allemaal hele jonge makers. Mm. Dus we zijn eigenlijk bijna allemaal, behalve Gaira, is dit onze eerste baan in de mediawereld. Dus ja. En we hebben zelf dit platform opgericht, dus dat was heel erg zoeken. Op een gegeven moment zijn we opgepikt. Op TikTok hebben we nu verschillende views. Soms gaan die wel echt van 100.000 tot aan 500.000. Maar de meeste video's hangen denk ik rond de 50.000 gemiddeld, denk ik, als ik een schatting moet maken. Instagram nu 14.000 volgers. Dat algoritme pikt ons iets minder op, maar goed, dat is allemaal niet zo erg. Dat zijn denk ik de cijfers die ik kan noemen. En we kijken natuurlijk voornamelijk naar wat we maken en niet wat voor cijfers het oplevert. Ja, ja. Nou ja, in die zin doet het er misschien wel toe, omdat je ook wil weten hoe groot je bereik uiteindelijk is. Absoluut. Wanneer is je doel bereikt? Wanneer heb jij bijvoorbeeld, ga je een filmpje gemaakt waarvan je later denkt, yes, dit is aangekomen waar het aan had moeten komen? Ja, nou, ik denk als er een gezonde discussie ontstaat in de comments. Dus niet per se als het heel veel bekeken wordt of heel veel likes heeft of zo. Maar als er echt een soort van publiek debat ontstaat. En als het misschien zelfs veel gedeeld wordt, dan voel ik wel die waardering voor wat ik heb gemaakt. Zijn er onderwerpen, Gijs, die het structureel goed doen? Ja. Gaza. De situatie in Palestina doet het vaak goed. Ook omdat we hebben daar gewoon veel over gemaakt. En we hebben nu ook eigenlijk wel een doelgroep die dat van ons verwacht. En is ook blij is als er weer een video over gemaakt wordt. De All Eyes On doet het heel goed. Dat is iets wat ik heel leuk vind om te merken. Want ik merk dus dat bij onze doelgroep, bij jongeren, het hele idee van ver van mijn bed show en iets is in Afrika, Congo bijvoorbeeld, wat mij niet raakt, wat mij niet deert, dat speelt niet meer zo bij jongeren. Nee. Dus dat vind ik leuk om te merken. We krijgen ook heel veel ondankbare reacties van, oh, dankjewel dat je hier aandacht aan besteedt. En dit wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus dankjewel hiervoor. Ja, ja, dan voel ik me wel gewaardeerd. Ja. Ja. En dingen over de migratie crisis. Ik beeld nu aanhalingstekens ik uit. Ik zag ze. Ja, maar ja. Even voor de luisteraren. ja. Die doen het vaak ook goed. Ja, de asielcrisis. Ik doe ook ja. Even zo. Ja. Vingers ja. In de ja. Zijn er ook video's die het minder goed doen, Gaira? Ja, wat is minder goed? Ik moet zeggen, op TikTok, ja, soms is dat wel echt een soort van vuilnisbak. Ik moet zeggen, als het bijvoorbeeld gaat over de LHBTIA+ community, dan krijgen we heel veel negatieve reacties soms. Ja. Dus dat is wel lastig. Dus dan heb ik misschien wel een goede video gemaakt en dan wordt het wel veel bekeken, maar er staat dan zoveel bagger onder. Mm. Dus ja, dat vind ik dan minder goed. Ja. En klimaat. Klimaat ook. Dat wordt niet goed bekeken, helaas. En weet je hoe dat komt? Want jij maakt eigenlijk video's voor jezelf. Jij bent de doelgroep. Ja. Gijs is 21. Mm. Ja, ja, ik ben 21, ja. Ja, nou, ik denk met een soort van een soort moedeloosheid of pessimisme. Of ja, het is gewoon een. Het is natuurlijk geen aantrekkelijk verhaal. Het is gewoon En eigenlijk ook een heel technisch verhaal. Hè? Het is abstract ook. Zeg maar, ja. Wij hier in Nederland, wij merken er weinig van. Dus ik kan. Ja, dat is toch misschien weer die ver van mijn bedshow, maar dan alleen op het moment dat het gaat over klimaat. Ja, maar het is ook niet echt tastbaar, moet ik zeggen. Dat is het, denk ik. Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Het is niet tastbaar. Ja, en ondanks dat het een van de grootste onderwerpen van deze tijd is, ik merk dat zelf ook, als je niet uitkijkt, krijgt het toch ook iets saaiigs. Weet je wel? Ja, je hoort het natuurlijk moeilijk ook om veel het een over. Soort van te brengen op een manier die aanspreekt. Ja, ja. Heel moeilijk, ja. Ja. Ja, het is moeilijk om elke keer te zeggen, jongens, de wereld gaat ten onder, dus let op. Ja. Ja. Het is me één keer gelukt bij een video over klimaat. Toen ging ik eigenlijk het argument ontkrachten van, op het moment dat we, wij kunnen wel van alles doen aan de klimaatcrisis, maar in China stoten ze nog zoveel uit, zeg maar. En toen heb ik eigenlijk dat argument een soort van als eerste genoemd, alsof ik het zelf vond, om de aandacht te trekken. En op een of andere manier scoorde dat dan wel. En trok ik daar wel de aandacht mee, maar verder lukt het me nooit zo goed. Oh ja. Ja, sowieso werkt dat wel, het ontkrachten van bepaalde mythes. Ja, mythes inderdaad. Ja, maar ook dus mythes die we juist tegenkomen in andersoortige media. Ik kan me herinneren dat een van de eerste filmpjes die in ieder geval op mijn tijdlijn heel veel voorbij kwam, omdat iedereen het als eerste ging delen, dat was volgens mij een filmpje van Gijs. Ja. En dat ging over de Telegraaf. Ja. Klopt. Kan je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik me zeker nog herinneren. Dat was een jaar geleden, denk ik. Bijna wel, toch? Misschien. Ja. Ja. Of misschien is dat wel een jaar geleden, ja. Ja, ja, dat is nog steeds, daar ben ik zo blij mee met de video. Dat was inderdaad de eerste video die best wel goed gedeeld werd, wat heel leuk was toen, want we struggelden toen best wel lang met een beetje bekeken worden. Mm-hmm. Ja, dat ging over een artikel van de Telegraaf. En die hadden een artikel geschreven waarin ze eigenlijk stelden dat een heel groot deel van de Syrische vluchtelingen nog in de bijstand zat. En dat klopt, maar ze hadden heel veel context weggelaten. En eigenlijk schetsen dat een totaal vertekend beeld van de Syrische vlucht in Nederland. Die hadden namelijk ongelofelijke vooruitgang geboekt. Dat werd helemaal weggelaten. Mm-hmm. En het werd echt af. Het was het klassieke frame van gelukzoekers. Mm. Mensen die naar Nederland komen, hier een beetje gebruik maken van de voorzieningen en ondertussen niks bijdragen aan de samenleving. Terwijl, als je dat hele onderzoek bekeek, liet het een totaal ander beeld zien. Ja. Dus dat was die video eigenlijk. Dus eigenlijk ging jij, je zag die kop bij de Telegraaf en toen dacht je, ik ga eens even checken wat hier eigenlijk want dit gebeurt. Klopt niet. Want dit klopt niet. Ik las gewoon geen context. Ik dacht meteen van, is dit helemaal geen context in? Maar ik snap niet waar dit over gaat. Dus toen ben ik het onderzoek gaan lezen en toen zag ik zo dat het een ander beeld was. Maar even los van dat jij dat dan gelukkig gaat doen, en ik neem aan samen met jouw andere collega's, ja. Denk je ook ergens van wat zorgelijk eigenlijk? Dat dan in de mainstream media zoiets gewoon maar staat, mensen die lezen dat en dit is dus hoe wij beïnvloed worden eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, en dat is ook vooral de Telegraaf, eerlijk gezegd. Die schrijven heel veel dingen over migratie. Die benoemen ook heel graag afkomst. Op het moment dat het gaat over een verdachte die Noord-Afrikaans uiterlijk heeft, terwijl het dan helemaal niet relevant is. Dat is eigenlijk journalistiek ook niet helemaal verantwoord. Ja. Dus inderdaad, dat is heel zorgelijk dat media dat doen. En vooral de Telegraaf. Ik heb daar vaker video's over gemaakt. Ja, ja, die doen het goed. Ja. Gaira, want jullie werken zelf natuurlijk ook met strakke deadlines. Ja. Elke dag komt er een filmpje, zo niet twee. De ene keer kan het beide zijn, een column of juist echt wat meer journalistiek werk. Ja. Ben je zelf niet ook wel eens bang dat je een filmpje online slingert waarvan je later denkt, oh, dat zat toch misschien net iets anders? Elke dag. Elke dag weer. Ja, zeker. We hebben inderdaad weinig tijd. 1 tot 2 dagen hebben we om een video te maken. En soms zijn de onderwerpen zo complex. En dan kan je wel een bron bellen of meerdere bronnen bellen en heel veel onderzoek doen. Ik heb het gevoel dat het soms toch te weinig is. En je kan nooit het hele verhaal belichten. Dus ja, ik ben wel bang dat ik misschien een keer een misstap maak. Ja, maar is dat erg? Ik bedoel, jullie hebben natuurlijk ook vanwege het format wat jullie hanteren de mogelijkheid om ook heel snel aanpassingen te kunnen doen. Klopt. En als we ergens achterkomen van oké, dit klopt echt niet wat we hebben gezegd, dan laten we dat ook weten aan onze kijkers. Ja, dat is een keer gebeurd bij een video van mij over de renteverhoging. Dat ik een berekening gemaakt van hoe je ervoor kon zorgen dat je die rente net voor was. Die bleek uiteindelijk niet te kloppen. En toen hebben we inderdaad, omdat ons format daar heel chill voor is, de volgende dag die video eigenlijk gewoon opnieuw gemaakt en daarbij gerectificeerd. Inderdaad. Ja, foutje van de zaak. Ja, het kan gebeuren. Ja, zeker. Ja, natuurlijk gebeurt bij alle journalistieke platforms. Zeker, zeker. En we luisteren ook naar wat de kijkers zeggen, wat de mensen op social media zeggen. Dus ja, dus jullie doen dat. Ja, dus niet dat we dat aan ons voorbij laten gaan en denken van ze lullen maar wat. Ja. Ja. Jullie doen veel met feedback, veel interactie eigenlijk dus met mensen die jullie volgen. Steeds meer ook, ja. Dat zie je ook, wat Gijs eigenlijk al eerder aangaf. We merken dat onze doelgroep behoefte heeft aan bepaalde informatie. Dus die geven we ze dan ook, bijvoorbeeld over Gaza. Toen zei jij eigenlijk net, Gaira, er zijn ook dus onderwerpen die toch nog steeds niet bij iedereen even fijn ontvangen worden. Of misschien niet als even urgent worden gezien. Hoe ga je er dan mee om? Juist als je bijvoorbeeld een video hebt gemaakt waarvan jij denkt dit is heel belangrijk, over de LHBTIQ+ community bijvoorbeeld. En je krijgt daar negativiteit op. Is dat een soort extra bewijs dat het nog nodig is? Of hoe doe je dat? Het is zeker bewijs dat het harder nodig is. De strijd is dan nog lang niet gestreden. Ja, toen we net begonnen met werken bij de marker, hadden we daar denk ik met z'n allen wel wat meer moeite mee. Als video's niet goed ontvangen werden, niet goed bekeken werden. Maar inmiddels zijn we daar wel redelijk overheen, toch? Het gaat er echt om welke boodschap wij willen overbrengen en of dat is gelukt. Niet als een bagger onder onze video staat, dat we dan denken van oh shit, nou is de boodschap mislukt. Nee, dat hebben we dan niet. In het begin dus wel, dat je dacht dat je het eigenlijk een beetje op jezelf ging betrekken. Hebben we dit wel goed aangevlogen? Ja, en dan neem je je werk toch wel mee naar huis. En dat is ook weer niet de bedoeling. Ja. Nou zijn jullie met een grotere groep dan alleen maar jullie twee. Mm-hmm. Dat is ook leuk, want dan zit je op redactie en je kan veel van elkaar leren. Betekent dat ook wel eens frictie? Juist dat als je politieke onderwerpen aansnijdt, dat je erachter komt dat je er anders in de wedstrijd zit? Jawel, ik bedoel, we zijn niet allemaal heel erg verschillend, maar we hebben wel verschillende karakters. We zijn allemaal wel gewoon links georiënteerd, maar ja, we zijn ook BNNVaren, vind ik dan belangrijk om daarbij te zeggen. Ja, zeker. Nog één keer BNNVaren. Nee, maar ik bedoel, als je bij WNL kijkt, zeg maar, dat is al vaak, bij BNNVaren zijn ze allemaal links. Ja, maar goed, als je bij WNL gaat werken, dan ben je waarschijnlijk wat rechts georiënteerd. Zelfde voor BNNVaren. Maar sorry, ik onderbrak. Nee, maar we hebben af en toe wel meningsverschillen, absoluut. Maar dat maakt het denk ik juist wel leuk om samen te werken. Het is niet dat we ruzies hebben hoor, maar gezonde discussies. Ja, en waar zit het hem dan in? Over welke filmpjes jullie willen gaan maken? Of echt over de inhoud van die filmpjes? Allebei wel. Ik denk dat de meeste discussies gaan over over onderwerpkeuze, zeg maar. Dat is dan aan de redactievergadering, zeg maar. Van oké, nou, maar we hebben nu al zoveel aandacht hier aan besteed. Ik vind dat het tijd is voor dit. Of we hebben nu de laatste tijd zo weinig tijd besteed. Of aandacht besteed aan dit. We moeten nu iets over Oekraïne weer gaan maken. Ja. Ik denk dat daar de meeste discussies over gaan. En logisch ook. Soms ook over de inhoud. Maar het punt is wel, wij zijn allemaal individuele makers. En zo mogen wij ons ook profileren. Ja. Dus wat ik maak is aan mij. En daar kijken meerdere mensen naar mee natuurlijk. En als iemand echt iets niet vindt kunnen of zo, dan ontstaat daar een gesprek over. Maar wij zijn allemaal individuele makers binnen één platform. Ja, dus Gaira mag precies zelf uitkiezen waar zij het over wil hebben. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja. En natuurlijk hebben we gesprekken over, maar uiteindelijk is het aan Gaira, ja. Oké. Okay. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Gaira die was net aan de beurt. Dit is eigenlijk het moment waarop wij altijd een plaat instarten die iets te maken heeft met de actualiteit van vandaag. Dat zoekt de redactie uit, of ik, of samen. Zoals dat bij jullie eigenlijk ook gaat. Ja. Gijs, jij bent nu aan de beurt. We hebben jou natuurlijk ook gevraagd om een plaat mee te nemen en met tekst en uitleg waarom je voor deze hebt gekozen. Ik heb gekozen voor de plaat IJsland. Dat is een album, maar op het album zit ook een nummer en het heet IJsland. En eigenlijk gaat het er een beetje over dat Nederland best wel een koud land kan zijn. En dat gaat. Dat verwijst dan ook naar hoe er met migranten wordt omgegaan. Maar wat ik heel leuk vind, is dat het dus heel kritisch is op Nederland, maar tegelijkertijd gebruik maakt van allerlei grappige metaforen die we allemaal wel kennen van de Nederlandse cultuur. Dus om 6 uur gaat de deur dicht. We gaan gourmetten. Weet je wel? Château Meiland. Ja, Château Meiland. F-35 parts vanuit Château Meiland. Wat dan verwijst naar de F-35 onderdelen die naar Israël gaan. Alles zit er een beetje in. Ja, belangrijk om te benoemen is van Seven Abel. Seven Abel, ja. Dat is goed, heel goed. Even een shout-out naar ook de artiesten van dit nummer. Ja, normaal kiezen wij hem dus uit. Dit keer mensen van de Opinieclub. En daar is IJsland dan van Abel en van Sef. Let's hear more. Hier zijn we dan. Entertainers. Ondiepe spierenbad. Soundtrack van supermarkt. Gezellig samen Koningsdag. Gevoelens voor je voorverpak. Stampot, de apparaat in fabriek met vork voor je voorgeprak. Als de bijl landt op het schapot en Marks kop rolt eraf en de grenzen worden uitgevlakt, tot die tijd is dit geen vrij land. Motherfucker, dit is IJsland. Dit is IJsland, voor de helft weiland. IJsd uit ziel, alles glimt, Filippijnland. Je krijgt een panna op een plinna van een quina of een duina of een ridda of een hidda. Enge planga toestel hidden. Van het redelijke midden, dikke jakka om het te beschermen van de hitte van de witten. Kikkerland, kaal, kermis, koele kikkers. Deel liever brood met al mijn... Dat is glad IJsland. F-35 parts vanuit Château Meiland. Eindstand, geen opstand. Een staat is een toestand. Een toestand, gedoe. En tegen die poespas zegt Joes, toedeloe. Prima, toedeloe Joes. Rot op uit mijn land. Jouw land? Damn, is dat ook al taboe? Je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen of een weg blokkeren en demonstreren tegen demonstranten die demonstreren, polariseren. Penguins. Penguins. IJsberen. IJsberen. Zonder jurk, sterkste mannen van de wereld, looking like the Hulk. Alle lijnen doodvis, spotten via Urk. Iedereen met bruine huid wordt hier gezien als Turk. Moffen graven kuilen uit op onze stranden en we haten omdat het confronteert me dat de meeste Joden zijn verraden hier. De koningsvader, vader was een nazi-indicatie en daarna zijn we de koning van kolonialisatie. Piraten uit het westen en we draaien aan het kaaswiel. We lakken vol van alles, maar de rijkste die betaalt niet. Wat zijn we democratisch? Ik weet ook niet hoe ik anders laat zien dat dit land ijskoud is. En als het 6 uur is, dan gaat de deur dicht. Want met afgesloten grenzen, dan hoe met je toch het lekkerst. Iedereen zijn eigen hachie aan het redden. Dat is prettig, dat is netjes en we houden het gezellig. Dit is Vroeg van donderdag 22 augustus. En de hele week praten we in de Vroeg Opinieclub met mensen die een belangrijke stem hebben in het publieke debat. Met het online platform De Marker bereiken Geira Koops en Gijs Sanders elke dag duizenden jonge mensen. Nu lijkt het net alsof jullie het met z'n tweeën maken, maar dat is niet zo. We gaan zo meteen een shout-out doen nog aan de rest. Het komende half uur blikken we ook terug een beetje op het afgelopen jaar. Wat jullie nou gemaakt hebben, hoe jullie klinken. Voor iedereen die denkt, huh, wie zijn dat toch die mensen van De Marker? En als je een vraag hebt, kan je die nog steeds stellen. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Geira, we zijn hier met z'n drie ook heen gereden. En net ook in het nummer kwam het woord weer voor. En polariseren, dat woord doet iets met ons alle drie. Ja, nou, vooral met jou, denk ik. Maar jij ging er ook net heel erg op aan. Ja. Ja, nou maken jullie natuurlijk ook filmpjes. Je zei het net al, het is best wel zichtbaar. En we doen ook helemaal niet alsof we soort van heel erg neutraal en objectief zijn. Krijgen jullie dat verwijt nou ook? Ja. Dat wij polariseren? Ja. Nou, dat, ja. Maar... heel eerlijk gezegd zie ik hem niet zo heel vaak voorbij komen. Ik zie het woordje propaganda vaker voorbij komen. Oh ja, precies. Ja, maar dat is goed. Dat, links dat, bij de NPO nogal snel. Ja. Maar Gooi ik tegenwoordig gewoon over mijn schouder, hoor. Nee. Ja, polariseren zie ik niet super. Ik zie het in het publieke debat natuurlijk super vaak voorbij komen. Maar wij zelf, eerlijk gezegd, niet zo heel veel. Ik denk dat je dat verwijt eerlijk krijgt op het moment dat je een groep mensen wegzet als iets. Ik zeg niet dat het verwijt klopt. Maar als wij nou een column zouden schrijven waarin we zeggen PVV-stemmers vinden we dit van. Dan noemen mensen dat misschien polariseren. Maar... Maar ik denk dat er vooral heel veel misvattingen zijn bij onze doelgroep. Over, ja, we hadden het er net al over, het verschil tussen journalist zijn en opiniemaker zijn. Dus ik zie wel vaker berichten voorbij komen van, maar jullie zijn een journalistiek platform. Hoezo laten jullie je mening horen? Oh ja. Alsof het een het ander uitsluit. Een soort van dus... verschil tussen een column en een artikel. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe licht je dat dan toe aan je doelgroep als je ziet dat daar juist verwarring over is? Nou, kijk, wij maken columns en we krijgen vooral... Daar ontstaat vaak de verwarring, zeg maar. Want daarin geven wij echt onze mening. Daarin mogen we gewoon echt zeggen wat we vinden... of dat iets belachelijk is of zo. En wel dan, met feiten onderbouwd. Wel met feiten onderbouwd, natuurlijk. Ja. Maar dan daar ontstaat vaak verwarring. Dus we hebben nu een trigger warning, dubbele punt, mening. We hebben in onze titelbalken staan opinie, dubbele punt. We hebben in onze caption staan opinie, dubbele punt. Dat voor iedereen duidelijk is. Maar... Ondanks dat komt het niet binnen. Ja. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat... blijven dat, zeggen. Dat gaat voor heel veel mensen gewoon niet samen. Journalist en tegelijkertijd een mening hebben. Ja. Ja. Ja, terwijl, ja, nogmaals, we begonnen het gesprek er eigenlijk ook een beetje mee. Als ik het bijvoorbeeld op mezelf betrek, denk ik... Ik ben inmiddels dat punt wel voorbij dat ik dat ga bestrijden of zo, of bevechten. Ja, je bent nou eenmaal gewoon een mens met een mening. Weet je wel, je hebt je eigen... Je komt uit je eigen achtergrond, je zit in je eigen richting. Als het goed is, ben je als journalist er ook juist om op te komen voor diegenen die het niet kunnen. Ja. Je bent er om de macht te bevragen. Dus... Ja, precies dit inderdaad. Want dit is wat ik dus heel erg voel bij op het moment dat mensen zeggen dat je objectief moet zijn als journalist. Ik ben begonnen met de studie journalistiek. Daar ben ik mee gestopt voor dit. Maar daar heb ik heel erg geleerd... De journalistiek is de waakhond van de democratie. Ja. Dat was altijd zo. Inmiddels voelt dat voor mij dat iets minder zo is. Omdat de journalistiek dus juist objectiever is geworden. Vooral als je kijkt naar een NOS. Objectief bedoel je gewoon een soort van SEC-verslag. Precies, gewoon, neutraal dit is zijn. Aan de hand, ja, want en daar doen we verslag van. Het medialandschap is veranderd en machthebbers zijn veranderd. Die zijn inmiddels PR-machines geworden. Ja. Politici hebben spindokters, alle bedrijven hebben woordvoering, hebben een mediaafdeling. Die weten precies wat ze moeten zeggen op het moment dat iemand neutraal verhaal komt te halen. Dus misschien is er een extra laag nodig voor de journalistiek. Bijvoorbeeld door te zeggen wat je ergens van vindt. Of door een boos die ergens op afgaat, weet je wel. Die gaat confronteren, die ergens achteraan gaat. Om diezelfde functie van waakhond van de democratie, om die te kunnen beschermen, om die te kunnen behouden, om die terug te kunnen pakken. En ik vind het ook belangrijk om overal je vraagtekens bij te zetten. Ja. Nou, en dus dat je er uiteindelijk gewoon bent om te toetsen of we ons aan mensenrechten houden en of de macht functioneert zoals het functioneert. Uiteindelijk gaat het daarom. En volgens mij ben je met dat in je achterhoofd altijd objectief, omdat je je objectief toetst aan dat stuk. Mm. Dan houden we ons wel aan de regels met elkaar. Mm-hmm. Laten we mensen wel inleven. Gaan we goed met elkaar om? Dat zou eigenlijk dan, of in ieder geval voor mij, het uitgangspunt moeten zijn, ja, toch? Absoluut. Oké, we gaan terugblikken op een aantal filmpjes die jullie hebben gemaakt. Laat ik beginnen bij een... het is natuurlijk alleen maar audio in dit geval. Ja. En dit gaat over Rafa. Vroege vragen. Moet ik wel Rafa en niet vroege vragen natuurlijk laten horen. Als Israël Rafa massaal binnenvalt, is dat een gamechanger. De rode lijn die Israël niet mag overschrijden. Anders moet Nederland het beleid rondom Israël opnieuw gaan overwegen. Het was de boodschap van onze premier Rutte op 20 maart. Don't do it. Maar nu, 2 maanden verder, lijkt die rode lijn van Rutte helemaal verdwenen. Ja, Gijs, dit is een video van jou, de welbekende rode lijn. Misschien in de context van het gesprek wat we net hadden. Ja, je kan van alles vinden over hoe je in deze situatie staat, Israël of Palestina. Maar dit is wel echt iets waarvoor je kan zeggen, iemand zegt rode lijn, dan gaan we ook toetsen of iemand zich aan die rode lijn houdt of niet. Mm-hmm. Ja. Ja, zeker. Ja, in deze video... heb ik gemaakt omdat ik merkte dat het offensief in Rafa al lang begonnen was. En eigenlijk, de internationale gemeenschap en de bondgenoten van Israël... eigenlijk het enige wat je echt los kon krijgen over wat de rode lijn was of waar de grens lag, was het grondoffensief van Rafah. Daar zaten zoveel burgers, als dat gebeurt, ja sorry, dan moet er echt iets gaan veranderen. Dat was eigenlijk de enige grens die getrokken werd. Ik merkte dat grondoffensief al wel begonnen leek te zijn. Dus ik heb dit was mijn introductie. En daarna heb ik eigenlijk een lijst van belangrijke gebeurtenissen in Rafah onder elkaar gezet op chronologische volgorde met datum. En op het eind de vraag gesteld van ja, goed, waar is die rode lijn? Ik denk dat het heel tekenend is voor hoe de internationale gemeenschap krediet verspeelt bij de eigen burgers die meeleven met de Palestijnen. Want als je één rode lijn durft te trekken in deze situatie, wat ik al best wel weinig vind, en je vervolgens kom je daar totaal niet meer op terug. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan met het vertrouwen in de overheid van jonge mensen die op social media zien wat er daar gebeurt? Ja. Je verpest echt je samenleving, denk ik. Het was toch wel een soort van houvast voor onze doelgroep, denk ik, toen Rutte dat zei van er is een rode lijn. Dus wij waren eigenlijk aan het wachten van oké, volgens mij, die rode lijn was al lang overschreden, hoor. Maar... Ja, die blijkt nu niet meer te bestaan, zeg maar. Nee. Maar het was inderdaad het enige kleine beetje houvast die je kon hebben op het moment dat je begaan was met de Palestijnen. Ja, en zelfs eigenlijk door wat jullie net allebei zeiden, van niet alleen maar eigenlijk als je begaan bent met het lot van de Palestijnen, maar ook gewoon als je vindt dat politici zich aan hun woord moeten houden, überhaupt. Ja. Want dit kan eigenlijk weer op de stapel van toeslagenaffaires of weet leugens, ik veel wat. Ja, gewoon doe wat je zegt. Of zeg het niet. Ja. Gaira, we gaan ook naar een filmpje waar jij juist de stem van bent. En ik neem ook aan daardoor de keuze voor het onderwerp hebt gemaakt. En dat is het volgende. Gisteren presenteerde onze nieuwe regering hun plannen voor het strengste asielbeleid ooit. Maar zijn deze plannen uit te voeren en hebben ze zin? Het nieuwe kabinet wil een asielcrisiswet uitroepen. Je kan met een crisiswet namelijk snel vergaande maatregelen nemen. En dit gebeurt in geval van nood, zoals bij oorlogen of pandemieën. Maar het is niet zomaar een asielcrisis. Het is eigenlijk een opvangcrisis door een jarenlange afbouw van opvangplekken. Ja, waarom koos jij voor dit onderwerp? Ja, dit onderwerp, daar hebben we het natuurlijk al jaren over. Mensen die hebben het heel graag over een bepaalde vluchtelingencrisis of asielcrisis. Maar het gaat eigenlijk om, zoals ik al in het filmpje zei, om een opvangcrisis door jarenlange wanbeleid door de VVD. Hmm. Waardoor er veel minder plekken beschikbaar zijn voor de asielzoekers die toch wel onze kant op komen. Dat probleem wordt niet verholpen als we alle deuren maar dicht gaan gooien. Ja, en sterker nog, zolang je blijft investeren in oorlogen of de klimaatdoelen niet gehaald worden. Precies, dat werkt alleen maar averechts. Er komen er nog meer mensen onze kant op. En het is niet dat ze wel of niet komen vanwege het aantal plekken in onze asielzoekerscentra. Nee, ze komen omdat Nederland een veilig land is. Hmm. En hoe toets jij vervolgens om ook daadwerkelijk aan je doelgroep te kunnen zeggen, zie je wel, dit is dus niet een asielcrisis, maar een opvangcrisis. Welke cijfers ga je dan zoeken? Of welke argumenten kom je dan tegen om dat te onderbouwen? Nou, sowieso kijk ik natuurlijk naar debatten van de afgelopen jaren, wat er werd gezegd door verschillende politici. Maar ik bel natuurlijk ook bronnen. Ik lees onderzoeken, ik lees verslagen vanuit de Tweede Kamer. En daar toets ik het dan op. Deze discussie is al jarenlang gaande. En het lijkt alsof er ineens heel veel vluchtelingen onze kant op komen. Wat misschien wel zo is. Maar gemiddeld gezien komen er niet meer vluchtelingen dan gemiddeld naar Nederland. Ja. Dus er zijn gewoon een aantal pieken. En wat het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan is om na die pieken alle opvangcentra te sluiten. Of heel veel opvangcentra te sluiten. Maar dan is het gewoon wachten op de volgende piek. En dan is er niet genoeg plek. En dan gaat het allemaal mis. En dan halen ze ook nog de spreidingswet van de baan. Ja, dat vind ik echt bizar. Ja, het voelt dan ook altijd een beetje opportunistisch of zo, als je dan de nieuwe machtshebbers of machthebbers van toenertijd dan naar zo'n centrum ziet gaan en ziet zeggen van zie je wel hoe vol het is. Ja. En dan dat op beeld ziet. Dan denk ik, en dan de vluchtelingen wat vertelt mij dit nou eigenlijk, toch? Ja. Ja, als je het in deze context ziet, dan lijkt het natuurlijk gewoon een soort van middel om stemmen te halen, weet je wel. Ook nu met de nieuwe plannen van dit kabinet. Strengste asielbeleid ooit. Ze willen een stop van de behandeling van asielaanvragen. Dat kan helemaal niet. Nou, en al gebeurt dat, die mensen komen hier dus alsnog wel binnen, maar er komt geen behandeling meer. Nee, dus hoe vol wil je de asiel, hoe vol wil je de asiels, de AZC's krijgen. Ik bedoel, ja. dat gaat er dus voor zorgen dat het lijkt alsof de crisis nog groter is geworden, waardoor waarschijnlijk de PVV de volgende verkiezingen weer meer stemmen kan gaan halen, omdat ze weer kunnen zeggen van, zie je wel, we kunnen er niks aan doen, het loopt maar vol. Ja, ja, we hebben er last van. Maar ja, en een soort zelfgecreëerd probleem eigenlijk. Precies, en natuurlijk ook de cliché-uitspraak van, ze pakken onze huizen af, ze pakken onze banen af. Nou, echt maar misschien 10% van de sociale huurwoning gaat naar vluchtelingen. Of naar asielzoekers. Minder, ja. Maar zelfs dat zijn dus de mythes die leven in het überhaupt in het publieke debat, maar ook bij de jongere doelgroep. En die ontkrachten jullie. Ja, klopt. En daarom is het belangrijk om je licht te schijnen op andere contexten en nuances. Ja, zeker. We gaan nog even naar plaat. En daarna gaan we het hebben over de petitie die jullie gestart hebben. Yes. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in, ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in, je ademt me uit. Je ademt me uit. In de diepte, dat doe je niet voor de ieder. Jij doet dat voor mij, ik waardeer je meer dan mijn dealer. Want jij geeft mij die hei als ik down ben en als ik pieker. Ik weet dat ik ben geliefd, maar meen het, ik heb je liever. Jij klinkt als klassiekers, die pompen door al mijn speakers. Jij gelooft in mij meer dan ik zelf, jij hem believer. Ben ik dadelijk binnen, vertel ik je dat we binnen zijn. Hoe ik me ga uiten als we dadelijk aan het innen zijn. Ben je niet dicht bij me, is er hyperventilatie. Ben ik weer verdwaald, nou dan ben je mijn navigatie. Als iemand met je mes, nou dan wordt het die liquidatie. Wow. En ik ben er heel aan de zonder legitimatie. En je bent er heel aan de zonder certificatie. De zonder verificatie, je haalt de kwalificaties. Jij voelt naar de thuis of een fucking accommodatie, man. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Je ademt me uit. Yeah. Hey, hoe je ruikt, het is als thuis, al ben ik maanden weg geweest. Al mijn buiten, ik geef het uit, ik ben beschadigd, wil je weten. Al ben ik hier met twee dingen in mijn kamer, voel het leeg. Bos maar uit, dan niet mijn hart, je wil hem staken nu die race. Hey, zij was er met de club, zij kan zorgen voor mijn downfall. Hoe bij die gedachte dat je weg bent, voel het koud dan. Hier nu ook ben, girl, neem je phone op als ik jou kan. Ik heb nooit gekozen voor de easy way. Weet ik eindig weer bij jou als ik het niet meer weet. Vast geloof je niet als jij zegt dat je niet meer om me geeft. Adem je in, adem me uit, je kent de ins en outs. Als jij niet hier zo aan mijn zij bent, dan gaan dingen fout. Deze zijn lang niet zo bijzonder, net als kijken. Ik onze zielen zijn verbonden door het einde. Ook al heb ik jou niet hier op bereid. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Ja, je luistert nog steeds naar Vroeg, of misschien net pas naar Vroeg, van donderdag 22 augustus. We hebben deze hele week de Opinieclub. Dat betekent dat wij eigenlijk mensen in het zonnetje zetten waarvan wij vinden dat ze een belangrijke stem hebben in het publieke debat. En vandaag is een beetje een thuiswedstrijd, want ik zit hier met twee makers van De Marker, een online platform van BNNVARA, wat het hartstikke goed doet. En dat is natuurlijk een hele club mensen. Hier zitten er maar twee, namelijk Gaira Koops en Gijs Sanders. Wie missen we? Even een shout-out naar de rest van de man. Gwant Visser. David Brebaert. Romy Noach. Maud Kuipers. Job Swamborn. Wienike van Vught. Hey. Ja, gaan iedereen even noemen. Wienike van Vught. Ons samensteller. Het zou heel erg zijn als we nou iemand vergeten. Vergeet iemand, zeg even snel. Vergeten we iemand? Denk het niet, toch? Nee. Dat is wel echt. Ik durf niet te bemoeien. Ik durf niet te bemoeien. Maar het is een hele grote club, wisselende club. Wordt steeds groter. Hij wordt steeds groter. Ja, wat een gezelligheid. En ook wat lekker. Daar heb je weer meer mensen om mee te discussiëren op de redactie. Ik start het net verkeerd in. Ik heb het wel ook al vaker gezegd. We hebben ook altijd het moment dat er vragen binnenkomen van de luisteraar. En daar gaan we nu wel echt naartoe. Vroege vragen. Yes. Vroege vragen. Oh, dat vind ik ook wel een leuke. Steven, die heeft een vraag. Die ga ik aan Gaira vragen. Heb je voorbeelden qua media? Voorbeelden? Ja, zijn er dingen die jij expliciet volgt, die je goed vindt? Nou, ik moet zeggen, ja, is het een platform? Misschien op zich wel. Matt 14 heet hij op Instagram. Dat is een Amerikaanse content creator, laat ik het zo zeggen. En hij belicht elke week of elke paar dagen een heel actueel onderwerp waar hij zich hard voor maakt. En wat hij heel goed in een paar slides met ondersteunende bronnen en plaatjes uitlegt. Ja, gewoon recht toe, recht aan. Recht toe, recht aan, ja. Zo werkt het dus. Precies. Ja, dus even noteren, daar kijk ik wel naar op hoe hij een groot onderwerp zo duidelijk en kort kan uitleggen. Peter heeft ook een vraag, die stel ik aan Gijs. Hoe kijk je naar de toekomst van de journalistiek? Want jij had natuurlijk net al gezegd, de wereld is veranderd, dus de journalistiek is ook veranderd. Ja, moet veranderen. Ja. Ja. Oké, okay. Dat is een oproep. Ja. Ja. Ik denk dat je dat er verschillende stromingen van journalistiek gaan ontstaan. Die zijn er natuurlijk nu sowieso al wel, maar ik denk dat journalistiek die gekleurd durft te zijn of die verhaal gaat halen, zoals een leftlezer of een boos dat doet. Ik denk dat dat meer gaat komen. En ik denk dat je daar dan een soort van tegenover NOS gaat blijven hebben. Ja, ik denk dat jongeren zich meer gaan bemoeien met het nieuws. Ja, tenminste, dat hoop ik. Ja, ik voel ook wel dat onder de jongeren meer behoefte is aan die misschien bijna activistische journalistiek. Ja, zij willen ook meedoen aan het publieke debat. Ja. Nou, een beetje waar we het net over hadden, hè? Dat je gewoon ook een toetsende rol hebt. Dus we hebben gewoon mensenrechten met elkaar afgesproken. Ja. We hebben afgesproken dat je de macht controleert. En er zijn gewoon steeds meer jongeren die zeggen, doen jullie dat ook wel daadwerkelijk? Mm-hmm. Dat toch? Ja. En die vraag, daar willen jullie eigenlijk die doelgroep in ondersteunen. Ja, van zeker. Terecht dat jullie die vraag hebben, wij gaan het uitzoeken. Ja, ik denk dus die stap extra ook. Dus echt verhaal gaan halen door die PR-muur heen, door die woordvoerdersmuur heen. Je moet nieuwe manieren gaan bedenken om ervoor te zorgen dat mensen niet door middel van spindokters, PR-machines, woordvoerders je een beetje afhouden. Ja, als je bijvoorbeeld voor of tegen de situatie bent in Gaza door Israël. Een klein voorbeeld, bijvoorbeeld dat Nederland onderdelen van die F-35 vliegtuigen naar Israël stuurt, dat mag eigenlijk gewoon niet. Nee. Dus dat soort dingen onderzoeken wij dan en controleren we dan. En je kan het er wel of niet mee eens zijn, maar het mag gewoon niet. Ja, ja. Precies. Het gaat helemaal niet over vinden. Terwijl je dat verwijt juist wel eens krijgt als maker. Van je bent niet objectief, jullie doen iets vanuit wat je vindt. Maar dit is gewoon door een rechter getoetst en besloten. Dus wat je er ook van vindt, het mag gewoon niet. Ja, klopt. En dat maken jullie dan duidelijk. En vervolgens, gebeurt er ook wel eens iets van een vervolgstap, wat jij net zei, Gijs? Ga je dan vervolgens politici ook actief opzoeken, bijvoorbeeld? Nee, dat doen we nu nog niet. Kijk, we zijn dus nu wel een petitie gestart tegen de langstudeerboete. Dus ik denk dat onze eerste actieve stap is die we zetten. En we gaan met die petitie ook naar Den Haag toe. Dus die echte actie, die zit er aan te komen. Maar voor nu zijn het explainers. Okay. En daarin is het wat lastiger om dat activistische erin te poppen. Mm-hmm. Het is wel een mooie brug. ik ga even iets instarten weer. Studenten worden alweer genaaid. En kijk deze video even tot het einde af, want dit keer gaan we het niet zomaar laten gebeuren. Het nieuwe kabinet Schoof wil studenten een trap nageven met de langstudeerboete. Studenten hebben al geleden onder het leenstelsel, hebben torenhoge schulden, kregen een hogere rente en kunnen geen hypotheek krijgen door hun schuld. Maar het was blijkbaar niet genoeg. De langstudeerboete, die vanaf 2026 moet gaan gelden, betekent dat je straks jaarlijks 3000 euro moet neertellen als je meer dan een jaar studievertraging oploopt. Getver, wat een opzomming, hè, eigenlijk. Als je het zo hoort bij elkaar. Ja. Gaira, dit was Gijs. En die ligt eigenlijk heel erg toe wat er gebeurt in de portemonnee van studenten. Het was bij jullie meteen een soort van, hier moeten we echt een soort van actie aan verbinden. Klopt, we hielden ons eerst al sowieso bezig met de pechgeneratie. En dat ging voornamelijk over het leenstelsel. En toen kwam dit op de kaart, de langstudeerboete. En er is nog niet heel veel over bekend, maar het kabinet heeft wel gezegd van dit gaat er komen vanaf 2026. Ja. Hoe of wat, dat gaan ze nog uitzoeken. Maar het wordt in ieder geval een langstudeerboete. Als je meer dan een jaar studievertraging hebt, dan moet je €3000 per jaar betalen. Dus nog bovenop je collegegeld. Daar hebben jullie het dan over als jullie op de redactie binnenkomen stiefelen. Wordt er dan meteen duidelijk dat hier een petitie voor moet komen vanuit jullie merk? Nou, ik denk dat we vooral tot die conclusie kwamen nadat dat eigenlijk ons expliciet gevraagd werd door de doelgroep. Okay. Dus we hebben een aantal keer video's gemaakt over de langstudeerboete en de plannen daarvoor. En we hebben een enquête uitgezet. En toen kregen we eigenlijk steeds de reacties van what the fuck, gaan we dit weer laten gebeuren? Is er een petitie? Waar kan ik wat tekenen? Kunnen we demonstreren? Wat kunnen we doen? En toen dachten we van ja, waarom gaan we niet zelf iets starten? Ja, en wat staat er dan vervolgens in die petitie, Gaiva? In die petitie staat natuurlijk een uitleg over de langstudeerboete en wat dat zou kunnen gaan inhouden. En die kan je dus ondertekenen. Ondertussen zitten we op 35.000. Ja, al 2 dagen. Dus ik denk dat we inmiddels al wel richting de 40 gaan, hoop ik. Klopt. Ja. En dit doen we in samenwerking met de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond, en FNV Young and United. Ja. En de oproep is, wij willen gewoon die langstudeerboete van tafel hebben. Ja, dat het gewoon niet eens meer op de agenda komt. Of je nou wel of geen student bent, hè? Ja. Ja. Ja. Dat terzijde. Wat goed dat er een actie ook aangekoppeld wordt. Betekent dit dat we in de toekomst meer van jullie kunnen verwachten op dat vlak? Als de omstandigheden erom vragen, zeker. Ja. Als dit goed valt, als dit goed gaat. Het hoeft niet per se te lukken natuurlijk, want die verzekering heb je niet. Mm. Maar ik denk het wel, ja. Waar kunnen mensen de petitie vinden? Heel belangrijk inderdaad. bnnvara.nl/degroeten. En het kost je echt 1 minuut om het in te vullen. Dus doe het alsjeblieft. Minder als zelf. Ja, heel goed dat je erbij zegt. Het kost echt minder tijd dan een minuut, hoor. Een petitie. Ons mooie slogan, hashtag de groeten met je boete. Ja, de groeten met je boete. Ik denk alleen al als je dat intypt gewoon op Google, dat je er eigenlijk ook al best wel komt. Ja. Ja. We sluiten ook af met een vraag die we aan iedereen stellen deze hele week. We begonnen met waar lig je 's nachts wakker van? En we eindigen met waarover ben je van mening veranderd? Gaira. Recent misschien zelfs nog. Goeie vraag. Het is misschien heel breed, maar ik ben van mening veranderd dat straffen niet werkt. Omdat je voorheen dacht dat dat heel vaag. Ja, precies. Ik dacht eerst van, misschien kan ik dat wel relateren aan de langstudeerboete. Ik dacht van, als er een boete boven je hoofd hangt, dan ga je dat niet doen. Maar uit zoveel onderzoeken blijkt dat straffen gewoon niet werkt. Je moet het op een andere manier aanpakken. Misschien met een soort van beloning. Noem het maar op. Ja. Of begeleiding, nog beter zelfs. Okay. Straffen werkt niet. Oké, hier kunnen we nog een hele uitzending aan wijden. Ja, laten we dat doen. Maar deze stelling die neem jij nu. Top. Ja. We gaan naar Gijs. Ik denk het voornaamste, en dat komt door onze serie All Eyes On en de situatie in Palestina, is dat ik de afgelopen tijd, sinds dat ik bij de Marker ben, totaal van mening ben veranderd over het morele kompas van het Westen. Daar vertrouw ik niet meer op. Oké. Okay. Want daarvoor had je een soort van beeld, de goede kant zit aan onze kant. Ja, zoiets? Eigenlijk wel. Ja, dat komt misschien een beetje door het vertrouwen. Het vertrouwen inderdaad. Ja. Een beetje het beeld van de geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. Weet je, de Amerikanen kwamen ons redden en we hebben gevochten tegen het fascisme. En we doen dan ontwikkelingshulp in Afrika en zo. Ja, staat ook wel flink op pauze. Nee, precies. Maar dat was wel het beeld wat ik had. Maar ik bedoel, dus daar ben ik echt totaal van mening veranderd. Ja. Ja. Gaira, die kijkt jou aan van, dit wist ik al, hoor. Ja, misschien een beetje cynisch, maar... Ja, maar Gaira is ook zoveel ouder en wijzer dan ik. Ja, klopt. Ja, klopt ook. Gewoon toe-eigenen. Dat mag ook gewoon, Gijs. Ownen. Ja, gewoon ownen. Ik vind het superleuk dat het zo goed gaat bij jullie. TikTok, dan hebben we het gewoon... Ja, jullie noemden net al de abonnees. Dat zit rond de 50.000, geloof ik. Wat was het? Ja, zoiets. Ja. Mogen altijd meer bij. Ja, en dan worden ook Wees nog welkom. Losse filmpjes. Soms gewoon echt exorbitant goed bekeken. Ja. Toch een gat weten te vullen in al het nieuws wat er aangeboden wordt in de mainstream media, op social media. Waar jullie toch ook nog iets toe te voegen hebben. We dragen ons steentje bij. Wat goed. Gaira Koops, Gijs Sanders van The Marker. Dus mocht je nou hen nog niet kennen en geïnteresseerd zijn in wat ze allemaal maken, hoe die filmpjes er nou uitzien, wat voor inhoud het allemaal heeft. Ja, we hebben er maar 2 door kunnen nemen, maar het zijn er inmiddels 10. De groeten aan je boete. Met je boete. Niet aan je boete. Jezus, moet je mij horen. De groeten met je boete. Mocht je een petitie willen tekenen, dan kan dat dus ook nog. Komt er vandaag nog een filmpje? Zeker. Ja, er komt vandaag zeker nog een filmpje. En wat dat is, dat moeten de mensen maar gewoon even kijken. Volgen Instagram, TikTok, The Marker online. Juist. En The Marker is echt inderdaad de gele stift. Ja. Ja. Morgen is mijn collega er. Eentje van jullie ook, David Breewaard. Hey, en die heeft dan weer een nieuwe gast voor in de Opinieclub van Vroeg. Ik ga voor deze week gedag zeggen. Het is alweer bijna 6:00. En dat betekent dat het NOS-journaal van Radio 1 ook alweer klaarstaat. Dank je wel voor het insturen van je vragen. En ik hoop dat je dat morgen ook doet. En bij deze, doei doei. Doei doei. Ciao. NPO Radio 1.